Trzecie Polskiego Radia, wtorek, 6 czerwca, mija 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim sąd w sprawie wampira z Bytowa, rząd o przyszłorocznej płacy minimalnej i rosyjski senat o wrogach Moskwy. Gdański sąd zdecyduje, czy wampir z Bytowa do końca życia będzie przebywał w ośrodku w Gostyninie. Początek posiedzenia za godzinę. Leszek P. za pół roku kończy odbywanie kary 25 lat więzienia za zabójstwo Sylwii Zreskowa. Według prokuratury mógł zabić nawet 17 innych osób. Dyrektor aresztu śledczego w Starogardzie Gdańskim, gdzie przebywa mężczyzna, złożył wniosek o jego trwałą izolację. Jak twierdzi, jest duże ryzyko, że skazany nadal będzie zabijać. Sąd zapozna się dziś z opiniami biegłych, którzy badali Leszka P., wyjaśnia sędzia Rafał Terlecki. Sąd planuje w dniu dzisiejszym przeprowadzenie wszystkich dowodów. Mamy trzy dokumenty, na których się głównie będzie sąd opierał. To jest pierwsza opinia, która została sporządzona przez biegłych. Następnie do tej pierwszej opinii zostały wniesione zarzuty. Sporządzili oni opinię uzupełniającą. I trzeci, najważniejszy, to pełna ekspertyza, która obejmuje już ten okres, kiedy przez 3 tygodnie Leszek P. był na szczegółowej obserwacji psychiatrycznej. Będzie również składał wyjaśnienia, będzie mógł jak gdyby ustosunkować się do wszystkich tych okoliczności. Leszka P. obserwował 5-osobowy zespół lekarzy. Płaca minimalna w przyszłym roku to jeden z głównych tematów posiedzenia rządu. Premier i ministrowie właśnie rozpoczynają posiedzenie. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów rekomenduje minimalne wynagrodzenie na poziomie 2080 zł. Swoją propozycję ma resort rodziny i pracy, mówi minister Elżbieta Rafalska. Z mojego resortu wyszła propozycja 2100 zł. Dlaczego ta propozycja? Żeby utrzymać proporcję minimalnego wynagrodzenia na porównywalnym poziomie, a więc na poziomie lekko przekraczającym 47% przeciętnego wynagrodzenia. Według OPZZ-u i Forum Związków Zawodowych powinno to być 2200 zł. Płaca minimalna powinna wynosić 50% średniej krajowej. Dłużej czekać nie można. Jeśli będą wyższe wynagrodzenia, mniej będzie świadczeń, mniej biedy, mniej ubóstwa, mniej biednych pracujących. Mówi szef OPZZ-u Jan Gus. Solidarność proponuje z kolei 2160 zł, a pracodawcy 2050. Przyjęte dziś przez Radę Ministrów ustalenia trafią do partnerów społecznych. Jeśli nie będzie porozumienia co do płacy minimalnej w Radzie Dialogu Społecznego, to ustali ją rząd. Musi to zrobić do 15 czerwca. 25 milionów nielegalnych papierosów przejęli stołeczni policjanci. CBŚP przy współpracy służb skarbowych zabezpieczyło towar w magazynie w Siedlcach. Jego wartość oszacowano na 17 milionów złotych. Funkcjonariusze Warszawskiego Centralnego Biura Śledczego Policji ustalili, że w nielegalnym magazynie w Siedlcach przygotowywany jest duży transport papierosów bez akcyzy. Część papierosów miała być sprzedana w kraju, ale znaczna część według policjantów miała trafić na zachód Unii Europejskiej, gdzie ich ceny są wyższe niż w Polsce. Po wkroczeniu do magazynu policjanci i urzędnicy służb skarbowych znaleźli towar zapakowany w kartony i rozmieszczony na paletach, gotowy do wysłania. Szacuje się, że gdyby nielegalne papierosy wprowadzono na nasz rynek, straty Skarbu Państwa w związku z niezapłaconą akcyzą i podatkiem VAT wyniosłyby 21 milionów złotych. Policja ustala, kto stał za nielegalnym transportem. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Do 150 wzrosła liczba ofiar zamachu bombowego przed tygodniem w Kabulu. 300 osób jest rannych. To najbardziej tragiczny atak w stolicy Afganistanu od czasu odsunięcia talibów od władzy w 2001 roku. Samochód pułapka eksplodował w godzinach porannego szczytu w dzielnicy, w której znajdują się budynki rządowe i placówki dyplomatyczne. Zniszczony został budynek ambasady francuskiej, uszkodzone są także ambasady Japonii i Niemiec. Rosyjski senat chce prześwietlać działania obcych państw wobec Moskwy. W tym celu powstanie komisja do spraw przeciwdziałania wrogiej aktywności. Poszukiwanie wrogów Rosji w kraju i za granicą, jak pisze dziennik Kommersant, będzie wykorzystywane w zbliżającej się kampanii prezydenckiej. Kommersant ustalił, że Komisja Konstytucyjna Rady Federacji zaprosiła na najbliższe posiedzenie przedstawicieli resortów obrony i spraw wewnętrznych oraz służb specjalnych i prokuratury. Senatorowie zamierzają zbadać, czy inne państwa nie próbują wpływać na procesy polityczne w Rosji. Według Kommersanta na celowniku polityków znajdą się zachodnie media działające w Rosji, jak również współpracujące z Zachodem organizacje pozarządowe. Politolog Fiodor Łukianow twierdzi, że inicjatywa Rady Federacji jest odpowiedzią na podobne działanie zachodnich państw, które nieustannie podejrzewają Rosję o ingerowanie w procesy społeczno-polityczne. Z kolei ekspert Konstantin Kolaczow tłumaczy inicjatywę senatorów chęcią zademonstrowania swojej lojalności wobec Władimira Putina. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

again. I want to see the world alone again, to take a chance on life again. Want to be a hunter again. Dido zaśpiewała 12 minut po godzinie 10. Dla tych, którzy polują na nasze płyty tygodnia, to bardzo miłe polowanie. Dobra wiadomość, bo teraz właśnie Roger Waters, nowy jego album Is This the Life We Really Want? Nasza płyta tygodnia 71335. Proszę pisać już teraz. And it's also the end of broadcasting for Thursday, the end of broadcasting for 1970. Seven, Beardale 9, decreasing 6 in Humber later. Rain, then showers, moderate and poor becoming good. Southwesterly 6 to gale 8, occasionally severe gale 9. At the first stroke, it will be 11, 24 and 50 seconds. The numbers of redundant lovers and search the horizon. And you'll find my child down by the shore, digging around for a chain or a bone, searching the sand for a relic washed up by the sea. The Last Refugee to piosenka z naszej płyty tygodnia Is This The Life We Really Want, premiera w ostatni piątek. Nasza płyta tygodnia, proszę powalczyć o nią jeszcze jutro, pojutrze, aż do piątku. 17 po 10. I'm in love with it, intoxicated. I'm in rapture from the inside. I can feel that you want to wake up high on it, feeling suspended. I'm enamored, way up in the sky. I can see that you want to. I've been a romantic for so long. All I've ever heard are love songs, singing oh. And I know that you want to. I've been a-

Nieśmiało na 50. miejscu w ostatnim notowaniu listy Lindsay Buckingham, Christine McVie, In My World. Z poczekalni listy także Pariah, Steven Wilson i Nina Tajeb. Mówiłem o tym, że ona ma troszkę podobny głos do wczesnej Edyty Bartosiewicz, zaraz późniejsza Edyta. Wciąż przed oczami mam jej drobną twarz, w kącikach ust uśmiechu ślad. Pełen wiary blask. Mówiła, w życiu najważniejsza jest ideałów czysta moc. W swych snach z wiatrem ścigała się co noc. Dokąd dłoni. Słyszę jak te oto słowa szepczesz mi. Nie pytaj, czy znalazłam szczęście swe. To bez znaczenia już, co to odeszłaś, moja piękna. Co z tobą stało się? Zgasiły zbyt ufna. Zgubiłaś drogę nocą. Bezcenna, zlepiona dniem. Tak nagle zniknęłaś w środku lata. Bez pożegnania. Kiedyś nadejdzie taki dzień, w tłumie przechodniów całkiem przypadkiem ujrzę cię. Dokąd odeszłaś? Co nagle z tobą stało się? Bezcenna, goście Edyta Bartosiewicz. Za 27 minut 11, to teraz może obywatel Gice. Zasypiam sama. No, ten telefon tak dzwonił, jakby chciał, żeby ktoś go odebrał. Małgorzata Potocka i Kaja gościnnie u Grzegorza Ciechowskiego, obywatel GC, Zasypiasz sama. Za 21,5 minuty 11. Denise Williams, taka wokalistka. W sobotę miała urodziny i od soboty noszę tę płytę, aż wreszcie dzisiaj uda się zaprezentować. Przy okazji wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. Denise Williams zaśpiewa Let's Hear It for the Boy, ale wcześniej Lionel Richie. Don't you walk on by. we always have a real good time. And maybe he sings off key, but that's alright by me, yeah. 'Cause what he does so well, makes me want, yeah. Tak, to fragment muzycznej ścieżki dźwiękowej do filmu Footloose, rok 1984. Let's Hear It For The Boy, Dennis Williams zaśpiewała. Tak, teraz słuchałem i przypomniało mi się, że zaśpiewała jeszcze piękną piosenkę z Johnny Mathisem. Too Much, Too Little, Too Late. To może kiedy indziej. Za 13 minut 11. Just stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. We never learned we've been there before. We'll be right back.